السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ محترم جناب بھائی عبدالحبیب برکاتی صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج خطاب کرنا تھا پروفیسر حضرت علامہ مولانا ریاض احمد بدایونی صاحب کو، لیکن ان کی طبیعت کی وجہ سے وہ نہ آ سکے، تو آج عصر سے تھوڑا پہلے جناب محمد فاروق برکاتی صاحب نے فون کیا اور فرمایا کہ آپ کو آنا ہے. تو میں نے کہ میری بھی آج طبیعت کچھ نرم ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، جمعہ میں بڑی مشکل سے آدھا گھنٹہ بیان کیا. بہرحال میں تو ایک علماء کا ادنا سا خادم ہوں، انشاءاللہ میں ضرور پہنچ جاؤں گا. ویسے تو میں آتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ پر بھی نظر کرم ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ذکر کے لیے مجھے بھی پسند فرما لیا ہے اور اپنے غلام کو بلا لیا ہے. ویسے بھی میں آج یا کل جو ہے میں اپنا نام پڑھ رہا تھا تو میری نظر پڑی، اوپر میں نے پڑھا امام اہل سنت کا اسم مبارک اور نیچے اپنا نام، تو میں نے بولا کہ یہ اس مالک کا احسان عظیم ہے کہ میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے سائے کے نیچے ہوں. یہ خاص میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھ پر کرم ہے، اور انشاءاللہ ان کا کرم قیامت تک ہمارے ساتھ ہی رہے گا. واسطے قبل میں یاد کروں گا کہ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیونکہ یہ محلہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑا ہے، گنجان آبادی ہے، لیکن آج تقریباً چوتھا پروگرام ہے، تعداد جو ہے وہ پہلے سے کم ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو میرے آقا کے غلام ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس محفل پاک میں تشریف لے آئیں اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک سن کر اپنے دلوں کو مدینہ بنائیں. درود پاک پڑھ لیجیے کے واسطے بلند آواز. دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے کہ میری طبیعت نرم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی طبیعت نرم بھی ہو تو پھر بھی میں کمی نہیں رکھوں گا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے کرم سے انشاءاللہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آدمی زیادہ ہوں یا کم ہوں میں اس کو نہیں دیکھتا. بس میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرتا رہوں اور ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، اور جب حشر کے میدان میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جائیں تو سرکار دیکھ کر فرمائیں کہ یہ میرا ذکر کرنے والا میرا نام لیوا میرا مجاہد آ گیا ہے. سرکار ہمیں اپنے سینے سے لگائیں اور اپنا سینہ ہی ہمارا سینہ ہی مدینہ بنا دیں. تو یاد رکھیں ایسی محفل جو ہوتی ہے نا اس میں اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں, کوئی آئے یا نہ آئے اللہ کے فرشتے تو سنیں گے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا خوش نصیبی ہے, آپ اس کے واسطے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وصحابه يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں, میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ تلاوت کی ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجنا چیز کو صحیح سے بولنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو سن کر مجھے سنا کر اس پر عمل کر کے قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان لکھ دیا ہے, نقد کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, اور اپنی طرف سے روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی. اعلی حضرت امام اہل سنت قاطع بدعت حامی سنت علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ اچھا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ اس دنیا میں دس سوال 1272 ہجری میں ہندوستان کے شہر بریلوی محلہ جسولی میں پیدا ہوئے. آپ نے تاریخ ولادت اس آیت سے نکالی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. ایسی مقدر ہستیاں اس دنیا میں آئی ہیں کہ ان کا نعم البدل ہمیں نظر نہیں آتا. 13 صدیاں گزر گئی، امام غزالی پیدا نہیں ہوا، کئی 100 سال گزر گئے، امام فخر الدین رازی نظر نہیں آیا، امام اعظم جیسا فقی نظر نہیں آیا، امام احمد بن حنبل جیسا کوئی حافظ الحدیث نظر نہیں آتا، جن کو 10 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، امام بخاری جیسی ہستی نظر نہیں آتی جن کو 6 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، امام مسلم جیسی ہستی نظر نہیں آئی جن کو 3 لاکھ حدیث زبانی یاد تھی، امام امباری جیسی کوئی ہستی نظر نہیں آتی جن کو 13 صدوق بھرے ہوئے کتابوں کے زبانی یاد تھے، امام محمد ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا بیٹا فقہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قرآن حفظ کر کے آؤ، پہلے قرآن پڑھو، قرآن حفظ کرو. آپ چلے گئے، 7 دن کے بعد پھر آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں کہا تھا قرآن حفظ کر کے آؤ، آج کی حضرت یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، سبق کا پہلا لفظ آپ بتا دیں، سارا قرآن میں سنا دیتا ہوں. 7 دن میں آپ نے قرآن حفظ کیا ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر خطوط آتی اور ان پر لکھا ہوتا حافظ مولانا احمد رضا خان، حالانکہ آپ حافظ قرآن نہیں تھے. آپ نے کہا کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عشاء کی اذان کے بعد کوئی حافظ قرآن میرے پاس آ جایا کرے اور وہ مجھے ایک سپارہ سنا دیا کرے، وہ سپارہ سن کے اس کے بعد میں اس کو سنا دیا کروں گا. آپ نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا ہے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ صدیاں گزر گئی، ان کا نعم البدر ہمیں نظر نہیں آیا. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مظہر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ امام احمد رضا کو دیکھ لے، نہ یقین آئے تو فتاوی رضویہ پڑھ کر دیکھ لیجئے. جتنے بھی علماء اکرام ہوئے ہندوستان میں، اپنے یا غیر، ان کے فتاوے بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے اور فتاوی رضویہ بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے، یوں معلوم ہوگا جیسے طفلی مکتبہ ایک تیزی پل کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی بھی کتاب اپنے استاد سے مکمل نہیں پڑھی، یہ آپ کی زندگی کا ریکارڈ ہے. 1/4، 1/4 استاد سے پڑھتے، تین بٹا چار خود حل کر کے استاد کو سنا دیتے. استاد کہتا کہ بیٹا احمد رضا مجھے پڑھانے میں تو دیر لگتی ہے, تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی. کیا تم انسان ہو یا جن, مجھے پڑھانے میں تو دیر لگتی ہے, تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام کیا ہے اور کنز الایمان کیا ہے, جو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں کنز الایمان کا جو خزانہ عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے, اور آپ کی کرامات اور آپ کا منظوم کلام, یہ تین چار چیزیں بیان ہوگی. دعا کیجیے اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو حق سن کر دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے اونچی آواز سے, بلند آواز سے. میں درود پاک اس لیے پڑھاتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے, میں اس کی تفصیل بیان نہیں کرتا, اس میں برکت رہتی ہے, تو اس لیے آپ بار بار درود شریف کا ورد کیا کریں. پڑھیے اونچی آواز سے, بلند آواز سے پاک قرآن. مختصر آپ توجہ کیجیے, فتاوی رضیہ میں لکھا ہے جو ایک مرتبہ آپ سے سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غریبان نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے, یعنی دیوبندی غیر مقلد اہل حدیث, ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا لاہور میں مر جاتا ہے تو یہاں والے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ہم احناف کا مطلب یہ ہے کہ غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں. وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں, جو حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ بھی سنیے اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی سنیے. انشاءاللہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے جن میں بادشاہ حبشہ بھی تھا, نجاشی تھا, ایمان لے آیا. ایمان لانے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں, عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا النجاشی فی اليوم الذی مات فیہ خرج الى المصلی فصف به کبر اربعا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حبشی نے حبشہ میں, نجاشی نے حبشہ میں وفات پائی. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی موت کی اطلاع دی, فرمایا تمہارے بھائی نے انتقال کیا ہے, تم اٹھو اس کی نماز جنازہ پڑھو. صحابہ اکرام نے صفیں درست فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام نے چار تکبیروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ دلیل ہے غیر مقلدوں کی. وہ کہتے ہیں کہ وہ نجاشی حبشہ میں تھا, نبی کریم علیہ السلام مدینہ میں تھے. جب نبی کریم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہم بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں جس طریقے سے نبی کریم نے, جس طرح نبی کریم نے نماز جنازہ پڑھائی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے فقہا کا اصول اور قانون بیان کیا. وہ فرماتے ہیں شرط صحتها قوله موضوعا امام المصلي ومن هنا قال لا تقول الصلاة على غيب مطلقاً. فقہائے کرام نے ایک قانون باندھا ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے چاہیے کہ وہ نماز جنازہ امام کے سامنے موجود ہو، ورنہ نماز جنازہ نہیں ہوگی. فقہا نے قانون بیان کیا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے وجوہات بیان فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی. بخاری شریف کی شرح امام بدر الدین عین نے عمدۃ القاری لکھی، اس کے حوالے سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابو کھڑے ہو جاؤ اور صفیں درست فرماؤ. نبی کریم نے فرمایا، وہم لا یظنون الا ان جنازته بین یدیہ. یار دیکھو، اعلی حضرت کا ذکر سن کے لوگ آ رہے ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اونچی آواز سے پڑھیے سبحان اللہ. ٹائم کم ہے اس لیے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیا شان ہے ذکر پاک کی. لیکن ایک مسئلہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. تو میں آپ کا کتنا بڑا فائدہ کر رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے جنت میں تو درخت لگاتے رہیں. اونچی آواز سے پڑھیے سبحان اللہ. پیچھے صدیق اکبر کھڑے ہیں، فاروق اعظم کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، حیدر قرار کھڑے ہیں، حضرت بلال کھڑے ہیں، تمام صحابہ اکرام کھڑے ہیں. صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو حبشی کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، ہمیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ حبشی کا نماز جنازہ نبی کریم کے سامنے رکھا ہوا ہے. ایک اور روایت میں ہے، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک اور روایت میں ہے، ورفعت له سرير النجاشی حتى رعاه وصلى عليه. حبشی کا وہ جو جنازہ تھا نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا تھا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مدینہ سے لے کر حبشہ تک اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سارے پردے اٹھا دیے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں بیٹھ کر حبشہ میں نجاشی کا جنازہ دیکھ لیا تھا. تو یاد رکھیے، جو چیز نظر آ جائے وہ غیب. اونچا سے بول پڑے یار، وہ غائب، جو چیز نظر آ جائے وہ غائب نہیں ہوتی، وہ حاضر ہوا کرتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حبشی کا جنازہ دیکھ لیا تو یاد رکھی وہ غائب نہ رہا. ایک جواب. دوسرا جواب، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتی ہیں کہ جس ملک میں اس حبشی کا انتقال ہوا تھا وہ دار الکفر تھا، وہاں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جو اس کا نماز جنازہ پڑھاتا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تیسرا جواب، آپ فرماتے ہیں مدینہ میں ایک منافق نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا نبی کافروں کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا، بلکہ اللہ کا نبی مومنوں کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور سرکار نے نماز جنازہ پڑھا کر یہ بتا دیا کہ یہ کافر نہیں تھا بلکہ مومن مسلمان تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافر نہیں تھا بلکہ مومن مسلمان تھا. بولو کیا تھا؟ مومن مسلمان تھا. اس لیے کہ اللہ کا نبی کافروں کا نمازی جنازہ نہیں پڑھایا کرتا. چوتھا جواب, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں, امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس کی خصوصیت ہو اسی میں ہی پائی جائے, جس کا خاصہ ہو اسی میں پایا جائے. آپ فرماتے ہیں, خاصہ تشئی ما یو جادو ولا یو جادو فی غیر ہی, جس کی خاصہ ہو اسی میں پایا جائے اور کسی میں نہیں پایا جاتا. مثلا ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوا اور کسی نبی کو جسمانی معراج ہوا نہیں, تو یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں گئے اور ان آنکھوں سے, ظاہری آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے اور کسی نبی کو یہ خصوصیت نہیں. اسی طرح غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا بھی یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے. کسی امتی کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کا حق نہیں. درود پاک پلی کی اچھی آواز سے, بلند آواز سے, اچھا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان هذه القبور مملوۃ ظلمۃ الى اهلها وانی انورها بصلاۃ علی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ قبریں اپنی سانسوں پر اندھیروں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, جب میں ان کی نماز جنازہ پڑھاتا ہوں میری نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان کی قبروں کو نور نالا نور کر دیتا ہے. سیکوں صحابہ اکرام نے مدینہ طیبہ سے بہر وفات پائی اور 70 صحابہ اکرام نے دیر معاونہ میں شہید ہو گئے. کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی ہو. ایک مہینے تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا لحد فرماتے رہے, لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ سرکار نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. کیا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے حقدار نہیں تھے؟ کیا سرکار ان کی قبروں کو منور نہیں فرمانا چاہتے تھے؟ اصل وجہ یہ تھی کہ غائبانہ نمازی جنازہ پڑھانا یہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے, کسی اور کو غائبانہ نمازی جنازہ پڑھانے کا حق نہیں. ایک اور دلیل غیر مقلدوں کی, ایک اور حدیث دلیل ہے. امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوت کے اندر یہ حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ غیر مقلد جو ہے نا یہ حدیث پاک کی دلیل دیتے ہیں, امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دلائل النبوت کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان تبوک میں تھے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت معاویہ بن معاویہ غزنی, ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا. جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں آئے, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے. جبریل امین آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاویہ کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. میرے پیارے مسلمان بھائیو, جبریل امین نے زمین کو پر مارا, زمین نیچے ہو گئی, پہاڑ نیچے ہو گئے, ٹیلے نیچے ہو گئے, درخت نیچے ہو گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میدان تبوک میں کھڑے کھڑے ہم نے مکہ معظمہ کو بھی دیکھ لیا, مدینہ طیبہ کو بھی دیکھ لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. ملائکہ کی, اللہ کے فرشتوں کی دو صفے تھی, ہر صف میں 70,000 ملائکہ تھے. نماز ہو گئی, صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی وامی, ہمارے ماں باپ آپ کے مبارک قدموں پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے کیوں موجود تھے؟ سرکار نے فرمایا یہ بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے سورۃ اخلاص یعنی قل شریف پڑھا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی قل شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا سے پڑھ دو آمین. نبی کریم کی حدیث شعب الایمان میں موجود ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو رات کو سوئے اور دائیں طرف منہ کر کے سو جائے 100 مرتبہ قل شریف پڑھے, جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین فرمائے گا اے دائیں پہلو پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل شریف پڑھنے والے, اب بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین موجود تھے. کون موجود تھے بھائی؟ برکاتی صاحب کیا دیکھ رہے ہو؟ جہاں حضور کے غلام جاتے ہیں حضور کے غلاموں کی آواز سن کر خود بخود سرکار کے غلام آ جاتے ہیں. ایک بار الحمد للہ مسجد بھر گئی, اور بھی آئیں گے انشاءاللہ, آخر تک آئیں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیجیے اس کے واسطے بلند آواز. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. حضرت جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ابو ذر غفاری آ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا کیا تم ان کو جانتے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمین پر اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں پر مشہور ہیں. سرکار نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں, ان کا ساری کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے جاگتے قل شریف کا ورد کرتے رہتے ہیں. متعیمہ محمد نے حدیث ہے, حدیث کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبیلے کو امام دیا نماز پڑھانے کے لیے. وہ نماز پڑھاتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد چند آیات ہیں یا کوئی اور سورۃ پڑھ کے آخر میں قل شریف پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ آخر میں قل شریف پڑھتے ہیں. مقتدیوں نے کہا یا امام صاحب قل شریف پر اتفاق کر لیا کریں یا کوئی اور سورۃ پڑھ لیا کریں, یہ کیا ہے آپ اور بھی سورۃ پڑھتے ہیں اور آخر میں قل شریف ضرور پڑھتے ہیں. امام صاحب بھی ہمارے علامہ صاحب جیسے مجاہد تھے, انہوں نے کہا کہ اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں, اگر نہیں پڑھنی انہوں نے کہا کہ میں تو نماز ایسے ہی پڑھاؤں گا, اگر نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں, نہیں پڑھنی تو نبی کریم سے کہہ دیں وہ آپ کو اور امام دے دیں. اب وہ لوگ سرکار کے دربار میں آئے, سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ. جب ان کو بلایا گیا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر وقت کوئی شریف کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کل شریف سے محبت ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا حبک یا وادخلک الجنہ, سرکار نے ارشاد فرمایا یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. تو یاد رکھیے کم از کم 100 مرتبہ کل شریف پڑھ لیا کرو, اور اس کا ثواب اپنے مرنے والوں کو اس طرح ثواب پہنچایا کرو. آج ہم اپنے مرنے والوں کو یاد رکھیں گے تو دیکھیے ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمیں یاد رکھیں گے, ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں کوئی یاد رکھے گا. آج ہم اپنے مرنے والوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں, وہ جو دو جنازے تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کو سامنے نظر آ رہے تھے, جب حضور کو سامنے نظر آ رہے تھے وہ حضور کے لیے غائب نہ رہے. یہ تحقیق ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی. اب سنیے اپنی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ بھی پڑھ لو یعنی کے واسطے. دیکھیے عبد الماجد دریا بادی یہ مرید ہے اشرف علی تھانوی کا, اس نے اس کا ترجمہ کیا شروع اللہ جو بہت ہی مہربان رحم والے ہیں. اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. مولانا محمود حسن یہ تینوں کے تینوں دہبندی ہیں, اس نے ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. ان تینوں نے یہ ترجمہ کیا, اصل یہ تاثر یہ لینا چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں, لیکن یہ جو تاثر لینا چاہتے تھے اس سے انہوں نے شروع نہیں کیا, اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا بلکہ لفظ شروع سے شروع کیا. جیسے اشرف علی خان نے مانا کیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کیسے روچا سے بولی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام. چلو مان لیا اگر کوئی مرد پڑھ رہا ہے تو ترجمہ صحیح ہے کہ شروع کرتا ہوں, اگر کوئی عورت پڑھے تو وہ کیا کہے گی شروع کرتا ہوں, ہے نا؟ بولو تو صحیح ہے, وہ تو عورت ہے وہ کہے گی شروع کرتی ہوں, اور انہوں نے ترجمہ کیا شروع کرتا ہوں, حالانکہ وہ تو عورت ہے. لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ترجمہ کیا اس پر کوئی اعتراض واقع ہوتا نہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ترجمہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے. سبحان اللہ. اور سنیے اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنیے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید تھے, ان کا نام تھا امجد علی, بریلی شریف میں رہتے تھے, شکار کے بڑے شائق تھے. شکار کھیلتے ہوئے غلطی سے ایک آدمی کو گولی لگ گئی اور وہ مر گیا. پولیس نے پکڑ لیا, قتل ثابت کر دیا, پھانسی کا حکم دے دیا. ایک دو دن باقی رہتے تھے, آپ کے عزیز و اقارب رشتے دار ملنے کے لیے آئے اور وہ رونے لگے. امجد علی نے کہا رو نہیں اس لیے کہ رات میرے پیر و مرشد مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خواب میں اپنا دیدار کرایا, اور انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے ہم جدلی ہم نے تجھے قید سے رہا کر دیا ہے. دوسرا دن ہوا ماں آئی رونے لگی, فرمایا ماں رو نہیں, جاؤ اپنے گھر میں اور صبح کا ناشتہ تیار کر کے رکھنا, میں گھر میں آ کر ناشتہ کروں گا, میں گھر میں آ کر ناشتہ کروں گا. ماں کہنے لگی یہ کیسا دیوانہ ہے, باسی پھانسی کا حکم ہو گیا, یہ کہتا ہے میں صبح گھر میں آ کر ناشتہ کروں گا. ماں چلی گئی. میرے پیارے مسلمان بھائیوں, موت کا وقت قریب آ گیا. آپ جانتے ہیں جس کو پھانسی دی جاتی ہے اس سے پہلے پوچھتے ہیں کہ کوئی تیری آرزو ہو تو بتا دے. ان سے بھی پوچھا گیا کوئی تیری تمنا ہو آرزو ہو تو بتا دے. اس نے کہا کیا کرو گے مجھ سے پوچھ کر, میرا وقت ابھی نہیں آیا, میرا وقت ابھی نہیں آیا. وہ کہنے کہ یہ کیسا پاگل ہے, ابھی موت کا وقت قریب ہے اور یہ کہتا میرا وقت نہیں آیا. پھندا پہنا دیا گیا, نقاب موصول ہوا کہ ملکہ لٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں اتنے خونی آزاد کر دیے جائیں, اور اسی وقت صبح کے ٹائم ان کو تختہ دار سے اتار دیا گیا اور جاؤ ان اور کہا کہ جاؤ تم قید سے آزاد ہو. میرے پیارے مسلمان بھائیو, اسی وقت چلے اپنے گھر میں آ گئے, گھر والے لاش لانے کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے آ کر سلام کہا, انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہنے لگے کیا تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں تیار کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے پیرو مرشد نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے تجھے قید سے رہا کر دیا ہے. اب آپ کا منظوم کلام سنیے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا, عام شعرا کی طرح نہیں تھے کہ تنہائی میں بیٹھیں اور ذہن پر زور دیں اور پھر نعت لکھیں. نہیں, آپ کو جب بھی عشق مصطفیٰ تڑپاتا تھا آپ نبی کریم کی نعت لکھنے بیٹھ جاتے تھے. آپ فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ بھی ساتھ مل کے پڑھ لیجئے, دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مل کر پڑھنا اللہ کی سنت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ممبر پر بیٹھا ہوں, جب میں آیا تھا میری بہت ہی زیادہ طبیعت نرم تھی, لیکن الحمدللہ اب ایسے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرا جسم ایسے ہو گیا جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعرہ ایسا نہیں لگا, زندہ باد زندہ باد. ٹائم جو برکت صاحب نے مجھے دیا تھا وہ تو اوپر ہو گیا, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ گیارہویں کے نام سے 11 منٹ اور بھی مجھے دے دیے جائیں. ٹھیک ہے, 10:30 بجے تک, کیونکہ 20 ہو گئے ہیں, 10 منٹ 11 منٹ اور, کیونکہ مجھے بھی مزہ آ رہا ہے, میرے خیال ہے آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. جی, جو سرکار کے غلام ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا ذکر سنتے ہی رہیں. چلو اس کے بعد سے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے. ارے نبی کریم نے تو رو رو کر آپ کے لیے دعائیں مانگی, آپ ٹائم بھی نہیں دے سکتے حضور کے ذکر کے لیے. سرکار نے رو رو کر دعائیں مانگی ہے اپنی امت کے لیے, اگر میں ادھر چلے جاؤں ادھر چلا جاؤں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی, یا اللہ میری امت کی بخشے فرما, یا اللہ میری امت کی بخشے فرما. امتی دیکھ تیرے محبوب کو تجھ سے کتنا پیار ہے, کتنی محبت ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی گئے مکہ شریف میں تھے تب بھی رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے. سرکار عرش مولا پر گئے تو پھر بھی رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی. سرکار مدینہ میں تھے تو رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں فرماتے تھے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام آج مدار شریف میں ہیں تو تب بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ سرکار ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. تو اس لیے مل کے اور اس وقت سے پڑھیں تاکہ پتا چلے حضور کے غلام بیٹھے ہیں. میرے پیارے مسلمان بھائیو, آپ اس وقت سے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے تو دیکھیے, ہم سرکار کا ذکر کریں گے تو سرکار کی نظر کرم ہماری طرف ہو جائے گی اور ہماری جھولی میں خیر مل جائے گی. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. اس سے میں آپ کو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر بعد میں پڑھتا ہوں, ایک اور شعر میرے ذہن میں آ گیا کہ سرکار رو رو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے تھے, وہ کیسے وہ بھی سنیے. محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں, محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں, خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں. میں نبی کریم کی نعت پڑھ رہا ہوں, مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے, آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں. اونچا سے بلند آواز سے پڑھیے, محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں. مسجد بھی محمدی ہے, ہم بھی ذکر بھی محمد کریم کا کر رہے ہیں. اونچا سے بلند آواز سے پڑھیے, محمد جو رو رو رو مانگتے ہیں, محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں, خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں, خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. یہ امت ہے آسی, یہ امت ہے آسی, اس امت میں خاطر دعائیں نبی مصطفیٰ مانگتے ہیں. اس امت میں خاطر دعائیں نبی مصطفیٰ مانگتے ہیں. محمد جرو رو دعا مانگتے ہیں, خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ میری امت کی بخشے فرما دے, یا اللہ میری امت کی بخشے فرما دے. اس لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں پیچھے آواز پیچھے آواز نہیں آ رہی, مجھے سال میں کالا لگ رہا ہے. اونچا سے بلند آواز سے پڑھے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے اور مساتے بھی ہیں. خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور پاتے جائیں گے آخر تاب سن کے آنے کی دیر ہے خود گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے خود گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کرامت, اس کے بعد بیان ختم. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریلی شریف میں ایک نوجوان رہتا تھا جو پیری مریدی کا قائل نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ پیری مریدی جو ہے نا یہ ایک ڈھونگ ہے, اور اس کے گھر والے سارے کے سارے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے. انہوں نے کہا, ایک مرتبہ انہوں نے اس کو کہا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل, اعلی حضرت کو دیکھ تو لے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, اور وہ چل پڑا. راستے میں حلوائی کی دکان آئی اور اس میں گرم گرم امرتیاں بن رہی تھی. اس نے کہا پہلے مجھے یہ کھلاؤ اس کے بعد ہی چلوں گا. انہوں نے کہا کہ واپسی پر ہم تمہیں کھلائیں گے. اب یہ اعلی حضرت رضی اللہ بار میں پہنچے تو ایک آدمی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار میں آیا. ایک بھرا ہوا, ایک بھری ہوئی ٹوکری گرم گرم امرتیوں کی لے آیا, اور مرید بننے کے لیے آیا تو ساتھ وہ مٹھائی بھی لے آیا. اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار کا یہ طریقہ تھا کہ داڑھی والوں کو دگنا حصہ ملتا تھا, اور جو داڑھی منڈواتا تھا اس کو ایک حصہ ملتا تھا. اب تقسیم جب اس کے پاس پہنچا تو یاد رکھیے وہ جو نوجوان تھا اس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی, اس کی داڑھی بولو داڑھی نہیں تھی. آدمی کے پاس پہنچا, اس نوجوان کے پاس پہنچا, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کو دگنا حصہ دے دو. اس نے عرض کیا آقا اس کی داڑھی نہیں ہے, داڑھی نہیں ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب یہ آ رہا تھا تو راستے میں امرتیاں مانگتا ہوا آ رہا تھا. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے, بہت بڑا مقام ہے. اگر ہم ساری عمر اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے رہیں ہماری عمر تو ختم ہو سکتی ہے, لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بیان نہیں ہو سکتا. جو کچھ میں نے بیان کیا, میرا بیان کرنا, آپ کا سننا, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا غلام بنائے, مدینہ کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا غلام